Kale kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Min iktirabis sa'ati kesretul katri ve kılletun nebati ve kesretul kurra'i ve kılletul fukaha'i ve kesretul ümera'i ve kılletul ümena. Sadaka Resulullah fîmâ kâle ve kemâ kâle nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Kıyamet alametleriyle ilgili hadis-i şerifler sırayla devam ediyor. Tabi günler, geceler geçtikçe de kıyamet alametleri peş peşe zuhur ediyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ahir zaman fitneleri içerisinde cümlemizin imanımızı muhafaza eylesin. Amin. Salih amellere muvaffak eylesin. Ehl-i sünnet dairesinde istikametler müyesser eylesin. Amin. Amin. Bu dualarla, bu cemaatler, bu dualar hürmetine Allah'ım kabul saatine rastlayıp mağfiret olmak nasip eylesin. Amin. Amin. Amin. Abdurrahman İbni Amr el-Ensari radıyallahu anh'tan gelen rivayet, Taberani bu hadis-i şerifi rivayet etmektedir. Kıyametin yaklaştığına dair alametler burada sayılırken, min iktirab-i saati, kıyametin iktirabının çok yanaştığının alamet ve işaretlerinden olarak maduttur, sayılmaktadır. Neler? Şimdi anlatacağımız hadiseler. Ketratül katri, yağmurların çoğalması. Nasıl görüyorsunuz? Arttı değil mi? Yağmur duası yapılacak sıkıntılar yaşandı değil mi? Efendim, epey kuraklıklar oldu, barajlar kurudu, millet susuz kalma tehlikesi geçirdi. Fakat kıyamet yaklaştıkça yağmurlar ne olacak? Artacak. E tabi sen dersin ki bunun sebebi vardır işte efendim, İstanbul'da eskiden ağaç yoktu, yeşillik yoktu, işte 1 milyon ağaç dikildi, 2 milyon fidan dikildi falan. Senin bu demende doğruluk payı yok değil. Doğrudur ama burada mesele nedir? Hadisenin beyanıdır. Yağmurlar çoğalacak. Burada sebepsiz olarak çoğalacak diye bir şey yok. Lafı doğru anladığın zaman da bir sorun yok. Yağmur çoğalacak. Ha bir sebeple ben ektim de anladık. Zaten hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Efendim kıyamet alametlerinden sayılırken Arap Yarımadası'nın yeşillenmesi diyor. Mesela. E tabi yeşillik neyi celbediyor? Yağmuru celbediyor. Mevla'nın esbabı müsebbebatı esbaba bağlama kaidesi ve kanunu üzere. Bütün bunlar kimin kanunu? Yani bu kanunları kim koymuş? Yani efendim ormanlık yere çok efendim yağmur yağar. Yeşillik yağmur celbeder. Bu bir kuraldır. Ama kimin kuralıdır? Sünnetullah. Allah'ın sünnetleridir bunlar. Neyle ilgili? Cihanla ilgili. Cihanla yani yaşadığımız alemle ilgili Allah'ımızın neleri vardır? Sünnetleri vardır işte. Güneş sistemi, ay sistemi, gezegenler, bulutlar, efendim ırmaklar, denizler, bunların hepsi nelere tabidir? Allah'ın kanunlarına tabidir. Bunlar kimsenin kanunlarıyla hareket etmiyor. İşte görüyorsunuz dünyanın en süper gücü olsa bile bir rüzgara, bir kasırgaya, bir fırtınaya ne oluyor? Yenik düşüyor. 130 kilometre, 180, 190 kilometrelik fırtınalar ne yapıyor? Japonya'ydı, şuraydı, Amerika, Japonya gibi bayağı ilerlemiştir Japonya mesela. Ama bir kasırgalar haberlerde görüyorsunuz, vilayetleri sökmüş götürüyor, efendim viyadükleri efendim koparıyor, her şeyi dağıtıyor mesela. E demek ki bu rüzgarların, efendim yağmurların, efendim bulutların, güneşin, ayın, gezegenlerin, yerdeki olayların yine, yerdeki zelzele kanunu. Kimin kanunu? E bunu kimsenin durdurmaya hangi süper gücün bir imkanı var mı? Öyle bir şey olsa biz deriz ki İstanbul depremini durdurması için Amerika'ya 100 milyon dolar borçlanalım değil mi? Durdurursun. Mesela olmuyor işte. Demek ki sünnetullah, yani Allah'ımızın adetleri var, sünnetleri var, efendim kuralları var, kanunları var. Efendim bunlar velentecide لِسُنَّتِ tebdila ve لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ لَا تَحْو۪يلَ ayet-i kerimelerde benim kanunlarımı kimse değiştiremez, tahvil edemez. İşte ölüm kanunu, doğum kanunu değil mi? Bu kadar insanın doğması, bu kadar insanın ölmesi, kimsenin istediği şeyler değil, ölmek mesela. Vesair irade dışında olan sünnetler, bunları ancak değiştirirse kim değiştirir? Allah-u Teala işte güneş doğudan doğarken yarın bir gün batıdan doğurtacağını kıyamet alameti olarak bahsedeceğiz önümüzde. Bu mesela o kanunu ancak o bozabiliyor. Ama başka birisi buna müdahil olamıyor. Bunun gibi yağmurlar çoğalacak. E tabii ki bunun sebepleri olacak. İşte efendim ortalık yeşillenecek. E zaten hadis-i şerifte de buyuruyor. Mesela Ceziretül Arap, Arap Yarımadası en kurak, değil mi? Çöllerle donanmış, efendim döşenmiş bir toprak. Ora bile yeşillenecek diyor. Mesela yeşillendi mi? Bayağı yeşillendi. Şimdi Kuveyt, efendim Suudi Arabistan gibi Dubai, buralar neydi? Çöl. Bütün bu çöllerin yeşillendiğini görüyor musunuz? Görüyorsunuz. E şimdi Arafat'ta mesela bir resim çekmişler geçen de üstten Arafat'ın görünümü. Yemyeşil Arafat. Arafat çöl. Mesela. E tabi bu yeşilliğin artması, yağmurun artmasına sebebiyet verebilir. Ama bizim meselemiz nedir? Kıyamet çok yanaşınca yağmurlar artacak. Artış görüyor musunuz? Gözle görülür şekilde yağmur artışı görülüyor. Bunu alamet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Fakat ve kılletün nebat. Şimdi buna paralel olarak yağmur çok yağdı mı bitki ne olması lazım? Çok olması lazım. Ama tam tersine bitkiler az olacak. Yani mahsul bereketi çok az olacak. Efendim çok yağmur yağacak, az bitki bitecek. Yani az bitki biteceğin de manası nedir? Efendim, bereket kalkacak. Ahir zamanda ne olacak? Çok yağmur yağacak. Efendim, fakat bereket olmayacak. Hani şu ayet-i kerimeyi ve levenne helel kura amenu vettekav lefetehne aleyhim berekatim mine semai vel ard. Eğer şehirliler, köylüler gerçekten iman etseydiler, haramlardan sakınıp takva üzere amel etseydiler, elbette gökten yerden onlara bereket kapılarını açardık. Gökten yağdırmakla, yerden bitirmekle. Lakin kezzebû fe'ehidnâhum bimâ kânû yeksibûn. Lakin yalanladılar, inkar ettiler. Biz onları kendi kesipleri, yaptıkları suçları yüzünden yakaladık. İşte ekonomik sıkıntı, darlık, efendim pahalılık. E şimdi halbuki ürün çok oldu mu, sürüm çok oldu mu, mahsulün ne olması lazım? Ucuzlaması lazım. E yine el yakıyor. Efendim zam şampiyonu olmuş domates. Domateste ne var? Her yer domates ama işte pahalı. Biber alamazsın. Biber alacak. 150 gram biber alıyor. 150 gram. Pahalı. Çünkü neden? E biber ne olur? Her yer biber olur ya. Yağmur yağıyor bu kadar. Mesela. E yok bereket yok. E tabi oradan nakliyesi var. Oradan petrol kuyusunu bir uçurdular mı? Dolar düştü, o çıktı, bilmem ne oldu. Nakliye arttı. Efendim, domates tarlada çürüyor, buradaki alamıyor. Acayip bir şey değil mi? Geçen gün mandalina mesela, şimdi mandalina, adam diyor, bütün mandalina diyor efendim, bu sene diyor ne gelen var ne alan var diyor İzmir'de. Mandalina diyor ağaçlarında çürüdü, çürüyecek. 10 kilo alacak, C vitamini bol bol yesin çoluk çocuk, adamın önünde 5-10 tane çoluğu çocuğu var. 10 kilo bir günde yerler mesela. Alıyor bir kilo. Adam başı bir tane düşüyor mesela. Bunlar hep nedir? Bereketsizlik. Bereketsizlik. Yağmur çok yağıyor ama nebat az. Efendim. Velevenne ehlel kitabı amenu vettekav. Yine ehli kitap hakkında. Hep işte ehli kitabı işte. Kur'an ehliyiz. Evet. İman etseydiler, müttaki olsaydılar. E kefferne anum seyyatim ve ledhallam cennatin ne'im. وَلَوَنَّمَ قَامُ التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا مُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. Tabi Tevrat ehli Tevrat zamanında nesk oldu. İncil ehli İncil zamanında nesk oldu. وَمَا مُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. Rablerinden kendilerine indirilen Hazreti Kur'an ehli olan bizler şu anda geçerli kitabımız Kur'an'la amil olsaydılar. لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ. Üstlerinden altlarından yemekle bitiremezler. Üstlerinden altlarından. Yani yağdırmakla bitirmekle öyle bolluk öyle bereket. Efendi Hazretlerimiz onu da rivayet eder hep anlatır. Kudsesi ruhu. Efendim. Kullarım adam olsalar diyor. Gece yağmur yağdırırım. Gündüz güneş çaldırırım. Öyle bolluk bereket veririm. Para diye bir şey yok. Artık mala mal karşılığı gibi o. Sen buğday ver al buradan mandalina bu armut şeklinde. Mahsuller tarlalarda adam yoldan geçen çağırır. Ya alan yok mu buyurun yiyin falan. böyle bereketler yaparım. Şimşek çaktırmam, gözlerini kaptırmam, efendim gök gürletmem, kulaklarını, kalplerini korkutmam. Ama şimdi bir çakıyor, ben evde böyle yapıyorum. Niye? Korkutuyor bizi. Günahkarız biz. Bizi korkutuyor. Nasıl gürlemeler? Bir gümlüyor, bir buluyor. Şey, gürültünün içinde bir gürültü daha, bir daha bir gürültü. Yıkılıyor ortalık. Her taraf ceryanlanıyor yani. Nasıl gürlüyor? Ha. Dost olun, korkutmayayım. Dost olamıyoruz ki. Bu şekilde dostluk olur mu? Yapılan muameleler, ameller fasit, itikatlar bozuk, ameller uygun değil. Efendim, kitaba sünnete uymuyor. Onun için Mevla da. Tamam, yağmur çok ama işte görüyoruz, yağmur sıkıntılı yağmur. Değil mi efendim? Gece yağsa kimseye bir şey olacağı yok. Tam millet sabah işe çıkarken yağdırıyor. 4 saat kal trafikte diyor. Hadi bakalım şimdi. E bu yağmur gece yağsa olmaz mıydı? O biliyor kime ne zaman ne yapacağını. Diyor, bunlar çeksin 4 saat trafik. Hakikaten yani böyle. Tam sabah hem de pazartesi. Pazar yağsaydı diyor. Hadi millet evdeydi, selmelde gitse yol alüzüm yoktu mesela. Herkes için. Pazartesi diyor. E tabii bunlar, o hadisin karşılığı bu değil mi şimdi? Şimşek göstermem, gök gürültüsü duyurtmamın karşılığı bu anlattığım değil mi şimdi? Dost olmayınca da ne yaparım demektir o? Sıkıntı veririm. O sıkıntıyı da hepimiz çekiyoruz tabii. Şehirde yaşayanların sıkıntısı kat kat fazla oluyor. Yolların tıkanması, ulaşım bozukluğu, efendim adama diyeceksin ki şu saatte gelirim. Nerede? Adamla randevuluşuyoruz. 12'de orada olurum. 4'te geliyor. Ya o zaman ne oluyor? Bekleyenin de işi bozuldu, öbürünün de işi bozuldu. Herkes birbirine bağlı. Söz veren sözünde duramıyor. O gelemiyor, bu gidemiyor. Doğal olarak efendim sıkıntılar yaşanıyor. Onun için yağmur çok yağacak. Fakat nebat mahsul az olacak. Tabii bu illa az olması, demin dediğim gibi ölçekli manasında, ölçek bakımından azlık olmayabilir. Sana ulaşan az. Bahalılık olduğu zaman çok olmasında bir bereket olur mu? Olmaz. Yani manavda en süper mal var ama senin cebinde o para yoksa ne oluyor? Sana göre az. Senin evine giren et, senin evine giren meyve az. Olduktan sonra az işte. İstediği kadar yağsın. Kıyametin alametlerindendir bu bereketsizlikler. Allah inşallah defuraf eder, kaldırır üzerimizden bu hayırsızlıkları, bu uğursuzlukları. Medine'li Hacı Osman Efendi, Allah rahmet etsin, diyor ki İstanbul'da bereket vardır. 60 sene evvel söylüyor bunu. İstanbul diyor bereketlidir, şudur budur. Ne bakımdan diyor? 10 binden fazla ezan okunuyor günde diyor. Hacı Osman Efendi'nin tespiti çok güzel. 10 binden fazla ezan okunuyor diyor. Tabii ki bu kadar ezanın okunduğu yerden afetler kalkıyor. Çünkü ezanda bereket geliyor, ezanda bela kalkıyor. Efendim zaten sıkıntılı zamanlarda, tehlike zamanlarında bile vakit olmasa da ezan okunabilir. Mesela bir zelzele felaketinde, bir yangın felaketi, Allah göstermesin. E sen şimdi bu kadar selametin, bereketin vesilesi olan bu ezanları böyle efendim yavaş yavaş efendim cuma saatinde iş çıkarırsan, millet efendim cumaya cemaate katılamayacak duruma gelirse vesaire, maniler ve engellerle dinin nişanları gün be gün gizlenirse, kaybolursa, tabii ki olacağı budur. Bereketler kısılır, hayırlar azalır, belalar çoğalır. Allah kaldırsın diyoruz inşallah. Ama biz de buna gayret göstereceğiz. Bereketlerimiz, rahmetlerimiz, cemaatlerimiz kaybolmasın. Bunun için sahip olalım İslam'ın nişanlarına. İman ve takva üzere sebat edelim. Allah da kapılarını açsın inşallah. Eski büyüklerimizin kavuştuğu bereketlerden bize de ihsan eylesin. Ondan sonra ve kesratül kurra, bu çok bariz bir alamettir. Kurra çoğalacak. Kurra ne demek? Tabi kurra, millet kurra hafız zannediyor. Aslında hadis-i şeriflerde geçen yani kurra tabirleri sadece kıraat imamları, kıraatı beceren hafızlar anlamda değildir. Ubbat tefsiri ediliyor. Ubbat ne demek? Abidler. Abid ne demek? İbadet yapanlar. Fakat buradaki özel maksat nedir? çok ibadet yapanlar. Ama burada da efendim çok ibadet yapmaktan da gaye nedir? Bilgisizce. Yani ilme değer vermeden, fıkıh bilmeden, fetva bilmeden, efendim ilme dayalı olmadan çok ibadet yapanlar efendim çoğalacak. Yani daha Türkçe sizin de anladığınız dilden ne diyorlar ona? Cahil sofular, cahil softalar çoğalacak. İslamiyet ona ne emrediyor? İlim emrediyor. Fıkıh öğrenin, tefsir öğrenin, hadis öğrenin. Ha, ama maalesef bazı gruplara falan hiç ilme önem vermez. Cahil sofuluğa, ham sofuluğa teşvik eder. Bir de efendim ilme çalışanlara veya ilimle uğraşanlara da bunlar zahir ehlindendir. Bunlar batını işaretleri, maneviyatlardan haberi yoktur falan. Bakmayın bunların laflarına diyerekten onları da itham ederler. Halbuki efendim zahirsiz batın olmaz. Cehaletle ilimsiz efendim tasavvuf olmaz. Onun için abidler çoğalacak. Efendim cahil sofular bollaşacak. Kıyametin çok yaklaştığı zamanda. Ve kılletül fukaha, fıkıh bilenler, dini ilimleri bilenler, helal haram bilenler, ilmihal bilenler, bunlar azalacak. Hakikaten bu büyük bir afettir, fitnedir, felakettir ve şu anda mevcut bir alamettir. Her insan tabii ki hoca olmayabilir. Olamayabilir yani. Buna imkan bulamayabilir. Ama ve lakin yaptığı ve terk ettiği işlerde, yapacağı, bırakacağı işlerde kime danışmak zorundadır? Alimlere danışmak zorundadır. Kafadan iş yaptığı zaman efendim benim aklıma böyle geldi, kalbime böyle geldi, rüyada böyle gördüm, keşifte böyle göründü diyerek hareket ettiği zaman ne olur? Sapıtır. Çünkü din rüyayla efendim gözünü kapatıp da görünenlerle din sabit olmaz. Helal harama hüküm verilmez. Din ayetlerle, hadislerle bize gelmiş. Müçtehitler bunu istihraç etmiş, içtihad etmiş, istinbat etmiş. Fıkıh alimleri bunları beyan etmiş. Kelam alimleri ehl-i sünnetle inanç meselelerini açıklamış. Şimdi Anadolu'dan birisi gelmiş. Beyaz sakallı, yaşlı, şudur budur demişler. Siz ziyarete geldin, buyurun. Oturmuş. Şimdi ne iş yapar diye sormuş. Kulaklarım mübarek ağır işittiği için. Ne iş yaparsın diyor o yaşlı adama. O da dedi ki şeyhim dedi. Doktorum der gibi şeyhim denir mi yani? Kabak gibi cevap değil mi? Hiç usulsüz yani. Demek ki zaten şeyh olmadığının oradan belli oluyor. Hakiki bir adam olsa şeyhim der mi canım? Şeyhlik meslek midir? Şimdi o da ona bir soru soracak. Şimdi adam saçı sakalı ağarmış kaç yaşında adama. Tabii ki ona bir soru sormak için hani ağır bir soru hazırlamak lazım ki değil mi? Onu susturabilesin veya cevap bulduramayabilesin falan. Eğer maksadın onu susturmaksa. Ona soruyor ki Allah-u Teala diyor erkek midir dişi midir? Buna ne soru soruyor? Allah-u Teala diyor erkek midir dişi midir? Şimdi burada hazırun orada bulunanlar ne yapar? Allah Allah. Sorduğu suale bak ya. Hiç bu soru sorulur mu ya? En cahile sorulmaz. Direkt ona o soruyu soruyor ki uzatma lüzum kalmasın diye. O da demez mi ki hem erkektir hem dişidir demiş. Durum bu. Tövbe ya. Cahil. Cahilin sofisi. Şeytanın maskarası demiş ya. Şimdi adam bak. Amentü'deki meseleyi lem yelit ve lem yüledi bilmiyor ya. Ve lem mekullu küfene hadi bilmiyor. Allah'ın leşe kemisi şey Allah'ın misli olmaz. Denge olmaz. Benzeri olmaz. Bunu bile bilmiyor ya. Bunu bilmeden Müslüman olunmaz mesela. Adam şeyh oldum diyor, oldum diyor mesela. Böyle insanların etrafında gidenler yok mu? Şimdi bile adam efendim işte televizyon kurmuş. Televizyon kurmuş diyor bana vahiy geliyor. Bu kadar insanlar nereden bunlar bu parayı bulmuş? Bunlar ne kadar bu seyirciyi bulmuş? Çarşaflı kadın da mesela çarşaf giydiği halde yani bizi telefon ediyor. Evi telefon ediyor yani. Felancı hakkında diyor hoca efendinin görüşüne. Hoca efendi görüşebilir miyim? Hoca efendi görüşemezim. Efendim sen bana sor bakayım ben bir yardımcı olayım sana. Felancı hakkında ne diyor? Ya bizim duyduğumuza göre o sapık olarak geçiyor. Felancı nasıl sapık olur? Değilse ne yapalım kardeşim? Sapık değilse sen bilirsin ya. Ya adam diyor bana vahiy geliyor diyor. Adam cemaat buluyor bu zamanda. Durum bu. Biz de sahte peygamberlerle ilgili sohbetlerde size arz ettik. Dolayısıyla yani 60 sene evvel böyleydi. Şimdi ne? Millet bu kadar kültürleşmiş efendim, bilgilenmiş efendim. Yine de ne kadar cahillik zirvede. Yani İlginç ilginç hadiseler. Adam diyor ki efendim, tamam diyor, hanımı kızı neyse burada bırak, tamam sen çık git. Bırakılır mı burada şimdi? Bu benim şeyhim diyor, ben ne derse onu yapmam lazım. Allah Allah. Zaten bu adam sana burada bırak sen çık git dediği zaman da sen anlaman lazım ki bu adam Resulullah'a uymuyor. Resulullah'a uymayan adam nasıl veli olur ya? Şurada burada isimleri bildiğimiz kişiler. Düzce'de var adam, millet otobüs otobüs gidiyor. Düzce'de bir tane sapık vardı, bilmiyorum ne oldu. Yaşıyor mu? Epey sene evvel. Teknede kendisini yıkattırıyor kadın müritlerine. Çırılçıplak şey teknesinde böyle havuz yapmış. Tabii. Siz nerede yaşıyorsunuz? Şu zamanda oluyor bunlar. Bu millette bu kadar diyorsunuz efendim, işte her şeyden haberi var. Nereden haberi var? Her şeyden haberi var, doğru. Bir dinden haberi yok. Onun için böyle oluyor. Yok adam içimi bildi, yok dışımı bildi. Yok bir şey dedi. Tamam içimi bildi diye yani ben buna ne olursa olsun teslim olamam ki ya. Nereden bilecek? Şeytan istidraç yapabilir. Nerede haber getirecek? Cin gaybı bilir mi? Bilmez. Gaybı bilmez ama senin işin gayıp değil ki. Yaşanmış hadisedir. Gayıp olmadığı için orada bulunan bir cin, sen onu görmesen de onu görmüş olabilir. Veyahut onun adamları vardır. Değil mi efendim? Adam zaten almış otobüsü götürüyor. Yolda lastik patladığını önceden giriyor, bildiriyor. O da ondan sonra ya yolda lastiğiniz patladı değil mi? Ya maşallah ne kadar işte şöyle oldu böyle. Allah Allah nasıl bildi diyor lastiğin patladığını. Ulan herif önce girdi söyledi ona işte. Durum bu. Efendim, abidler, sofiler çoğalacak. Fakat fıkıh ilmini bilenler, fıkıh ki efendi babamız Kuddüs-i Sırrı buyururlardı. Din fıkıhtan ibarettir evladım. Lefekihun vahidun eşeddu aleşşeytani min elfi abidin. Bin tane sofudansa bir tane fıkıh bilen şeytana daha zor gelir. Çetin ceviz gelir. Şeytan onu kıramaz. Dişi kırılır. Ama bin tane sofuyu misket gibi oynatır, dolandırır şeytan. Yani eğer o sofiler ne değilse alim değilse veya bir alime tabi değilse, kendi kafasından hareket ediyorsa, yani ben bana gelen ilhama bakarım, rüyada gördüğüme bakarım, keşfimde gördüğüme bakarım diyorsa, ama alim değilse ne olacak? Mutlaka bir alimin fetvasına müracaat edecek. O zaman ne olur? Men kallede alimen lekiyallaha salimen. İnşallah alimi taklit eden Allah'a salimen kavuşur. Taklit ettiği için tabi ol. Çünkü herkesin alim olmak, ilimde, fıkıhta, ihtisas sahibi olmak imkanları yoktur bu zamanda. Çünkü bu da bir gelişme meselesidir. Çocukluktan yetişme meselesidir. Bu fırsatlar hepinizden, çoğunuzdan belki şu anda geçmiştir. Ama başınıza gelen meselelerde de bir alime müracaat etmeniz, ehli sünnet olacak tabi o alim. Doğru adam bulacaksın, soracaksın, ona tabi olacaksın. Tamam, bu durumda inşallah bir sıkıntı olmaz. Tabii ki toplumumuzda hakikaten bugün de durumu incelediğiniz zaman görürsünüz ki hakikaten bu ithamlar olduğu zaman da bu hocalar böyle dediği zaman da o adamın lafı nereye gidiyor? Sanki hocalık adamı azdırıyor, hoca olan böyle oluyor gibi bir şekilde giriyor. Şahıslardan konuşmak lazım. Yoksa hocalık, değerli makamlar, Allah ehil olanlarını artırsın inşallah. Tamam, onlara çatmak olmaz. Müesseseye hiç çatmak olmaz. Hocalığın ne kabahati var? Bir hoca bir yanlış yapıyorsa hocalığın ne kabahati var? Ama bizim millet mesela bir öğretmen bir şey yapsa öğretmenler böyle demiyor. Bir doktor herifi soysa soğana çevirse bu doktorlar böyle demiyor mesela da. Hocayı buldu mu lar bu hocalar demeye başlıyorlar. Çünkü o bir illettir. Hocalar böyle şöyle böyle. Böyle konuşulmaz. Ama biz doğruyu konuşuyoruz. Ayrı şahıslar itibariyle konuşuyoruz. Bak yanlış şahıslar var. Yanlış fetva veren hocalar var. Bunlar hocalığı temsil etmiyor. Kendilerini temsil ediyorlar ama bunu tamim etmek, teşmil etme. Herkes böyledir. Hepsi böyledir. Bu olmaz. Uygun değil. Efendim. Şimdi onun için istismar edenler olmuş. Tabii efendim. Talebenin biri de bu bahaneyle işte efendim medreseye kaydolmuş. Ondan sonra Fatih Cami dershanelerinde orada demek bir hocayı ayarlamış. Oraya kaydını yaptırmış. O bahaneyle askerliği efendim atlatmış. O arada da bir namaza katıldığında bir hoca efendinin vaazı nasihatına efendim rastlamış. Hoca efendi o vakitte hayvanlara acıma vaazı yapmış. İslam'da hayvanlara acımak diye bir konu var mı? Var değil mi? Olmaz mı canım? Uzibetim ratun fiirretin rabatatâ habesetâ tetmâ hattâ mâtetçûâ. Efendimiz Miraç gecesi cehennemde ne gördü? Bir kedi bir kadını devamlı tırmalıyor. Kadın zaten yanıyor. Ateş içinde bir de kedi tırmalıyor yanık yerlerini. Bu yanığı tırmalamak da hepten acayip olur. Ey Cibril, bu nedir? Ne buyurdu? Bu kadın bu kediyi hapsetti, bağladı, aç susuz, kedi öldü. Onun için cehennemde azap oluyor. Mesela. Buna mümasil hadis-i şerifler, rivayetler, evvelce de okuduklarımızdan değil mi efendim? Kötü yol kadını ne yaptı? Bir köpeğe efendim çölde susuz bir yerde bir kuyunun başına geldiğinde hararetlen bir de baktı, bir köpek de dilini çıkartmış orada. Tabii şeye ulaşamıyor. Suya ulaşamadığından efendim suyun başında suyun ümit edildiği yere kadar gelmiş ama efendim ayağından toprağı eşeleyip de dilini ne yapıyor? Toprağın dibindeki serinliğe böyle koyaraktan teselli efendim arıyor. Bu durumda işte bu köpeği görüyor musun? Bana vuran kusursuzluk. Buna da vurmuş. Onun için ne yapıyor? İşte başından örtüsünü çıkarıyor. Ayağından ayakkabısını çıkarıyor. Onu ona bağlıyor. İşte ip yapıyor efendim. Oradan su çekiyor. O köpeği içiriyor. Suvarıyor. Değil mi efendim? Ne buyuruyor? Hadis-i şerifte "Gafarallahu lehâ ve şekerallahu lehâ." Allah o kadına teşekkür ediyor. Günahlarını affediyor. Yapabilir mi? Kimse sorabilir mi? Mülk onun tasarrufu. Öyle bir kadını bu sebeple affettiği Buhari hadis-i şerifinde geçiyor. Dediler ya Resulallah, köpeğe de su verdiğimizde ecir mi olur? Ne'am fi kulli kebidin ratvetin ecrun. Her yaş ciğere su vermekte sevap var. Yaş ciğer yani canlı. Dolayısıyla İslam'da tabii ki hayvan hakları var. Efendim hayvan haklarını en çok İslam koruyor zaten. İnsan hakları da hayvan hakları hepsi İslam getirdi. Bu başka bir kimsede bir şey yoktu ki. Bu durumda ama tabii ki haddini aşanlar, ifrata gidenler efendim o zaman köpeği al yatağa koy. Şimdi bu olmaz. Köpeğin yatakta işi yok. Şimdi bunlar güya hayvan hakları diye bağırıyor ama köpeği bahçeye koy kardeşim. Gidip yatağa koyma ya. Mesela. Ayrı. Bu böyle hayvan hakkı mı olur? O zaman cahiliyet devrinin Arapları gibi diyor ki efendim köpeğini besliyordu, kızını öldürüyordu diyor. Sahabe-i kiram anlatıyor eski dönemi. Cahiliyet döneminde ne yapıyor? Köpeğini besliyor, kızını diri diri gömüyor. Bu cahilliktir canım. Tabii ki köpeği öldür demedik ama efendim kuduz olursa, zararlı olursa tabii o da öldürülüyor. İslam ona da müsaade etmiş. Aksi takdirde ne yapıyor? Bütün insanları öldürtecek. Isırıyor milleti. Ayrı bir şey şimdi. Efendim bitti, pireydi. Değil mi efendim? Akrepti, yılandı. Tamam şimdi orada ormanda duruyor. Sen de gidip ormanı tara demedik, yak demedik yani. Ama eve girdiği zaman da çocuk da orada uyuyor yani. Kamsun minet devab kullun nefasikun yukteline fil harami. Buhari hadisinde 5 türlü hayvan var. Zararlıdır diyor. Değil mi efendim? İşte fareydi. Sayıyor onda kuduz köpekti gibi. Akrepti. Bunları sayıyor. Mesela hadis-i şerif. Zarar veren, zarar vereni Allah niye yaratmış? Tövbe ya Rabbi senin. Ne haberin var canım? Sen ne karıştırıyorsun o işi? Öyle memleketler var, öyle yerler var hakikaten. Fareler bitmiş, ne mikrop çıkmış. Farenin bir yediği var. Öbür hayvanın ona faydası var. Öbürünün ona şeyi var. Yani hepsinin yeri var. Hikmeti var. Onu bize sormuyorlar. Bize zarar verdikleri noktada bize hüküm veriyorlar. Onunla ilgili bize hüküm belirtiyorlar. Dolayısıyla hayvan hakları var. Hayvanlara acımak var, onlara bakmak var. Bunlar rivayetlerde var ama İslam'da fıkıh var, din var, ilim var. Sen bunu bilmediğin zaman... İşte Hoca Efendi vaaz etmiş, bu da dinlemiş, vaazdan da çıkmış bir de bakmış, efendim biri bir fare, ezik fareyi orada görmüş. Caminin çıkışında, kapının kenarında bakmış ki bir fare kalecinde leş gibi. Allah Allah demiş, görüyor musun şimdi demiş, Hoca Efendi tam vaaz etti. Keramet mi gösterdi acaba demiş ya. Görüyor musun hayvanlara acımak lazım. Ne olacak? Zaten ölmüş hayvan. Buna acısan ne olur? Adam ölse de acısan ne yapıyorsun? Gömüyorsun zaten. Acımazsan dışarıda bırakırsın. Yani ölüye acımanın yolu zaten gömmektir ya. Sen kalk bunu sarığının şeyine sok. Öyle bir hafta dolaşmış ya. Ondan sonra bir daha hafta vaaza gelmiş. Hoca Efendi elini öpmüş tam çıkarken. Hoca Efendi bakmış burası hepten leş gibi bir şey gözüküyor. Böyle kuyruk sarkıyor buradan. Dedi oğlum bu ne efendim? Sonra demiş Allah Allah. Hoca Efendi düşünmedi böyle bir şey var. Bir de işte hocam sen böyle bir vaaz ettin ya. İşte ben çok tesirlendim ya dedi. Tam çıkar çıkmaz böyle bir şey başıma geldi. Ne oldu? Oğlum sen deli misin ya? Bir haftalık namazını iade etmen lazım ya. Neden? Efendim elbisen temiz değil ya. Vücudunda ne var? Necaset var. Bu kadar necasetle namaz olur mu ya? Mesela. İşte onun için cahillik, zararlı, ilim. Ya şimdi cahil sofiler ne yapacak? Çoğalacak. Fıkhı bilen, dini bilen alimler Çok az olacak. Bunun çok az olması da o kadar sakıncalı değil de bence. Yani yorum getiriyorum. Bunlara danışılmaması az da olsa, yani adam az. Adam az ama danışan yoksa hiç yok demektir. Şu anda esas sorun orada. Yani bir Müslümanın başına bir mesele gelse, değil mi efendim? Herkesin başına gelebilir mi? He? Gelir. Efendim evde efendim hanımından kavga edersin, kızarsın. Efendim üçten dokuza edersin, bir talak verirsin, bir şey olur. Mesele. Efendim daha nice mesele. Zekatla ilgili bir mesele olur. Değil mi? Oruçla ilgili acayip meseleler olur. Herkesin başına ne işler geliyor yani. E şimdi Allah sayılarını artırsın. Tabi az da olsa fıkıhçımız var yani. E şu anda bir insan benim başıma bu mesele geldi diye biraz araştırma yapıp da bir arkadaşına sorup kime sorayım, kime edeyim derken o meselenin doğru cevabını kendisine verecek bir alime rastlamaz mı? Ama esas mesele neresi şimdi? Adam diyor ki ne karıştırayım yahu diyor şimdi. Karıştırdıkça diyor diyecek ki kaza etmen lazım şudur budur. Ben kıldım oldu diyor zaten. E böyle olmaz ki ya. Böyle olmaz ki. Talak veriyor, boşuyor bilmem ondan sonra diyor ki neyse diyor hanıma diyor ki o kızgınlığımıza geldi diyor bu konuyu ortalıkta anlatmayalım. Ortalıkta anlatmasandan olur mu ya? Fetvasını öğren bakalım bunun düzgün tarafı var mı? Tutar tarafı var mı? Kurtuluş tarafı var mı? Tamamen mi iş bitmiş? Ayrılmanız mı gerekiyor? Artık zinaya mı dönüştü? Mesela yani. E hiçbir şey sormuyorsun mübarek adam ya. Efendim kendine göre bir yorum yapıyor. Kendine göre işte. Olmaz. Ondan sonra efendim namaz kılmaktan canı çıkıyor. Sabaha kadar teheccüd kılıyor. Okuyor, efendim nafile oruç tutuyor. Hacca ömreye gidiyor. Böyle çok insanlar var. İbadetten hakikaten kendini yoracak derecede istifade ediyor ama bir fıkıh meselesi, bir din meselesi bir önemli konuda bir alime danışıp da o işi düzeltmiyor. Mesela. Şimdi hadis-i şerif. Hadis-i şerif ne diyor? Buyuruyor ki 60 sene ibadetten sabaha kadar namaz, akşama kadar olur, canını çıkartsa ölürken diyor vasiyette bir Müslümana, çocuğuna, kızına, akrabasına neyse vasiyette bir zararlı, İslam'a uymayan bir vasiyette bulunsa cehennem hak olur ona diyor. 60 sene ibadetine bakmaz, ateşe atar diyor. Hadis-i şeriftir. İşte وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Bu ayet Nisa suresinde وَلَكُمْ نِصْفُ sayfası nedir? Mirastan sonra bunu söylüyor. Kim Allah'a Resulüne karşı gelir? Kim haddini aşar? Kim Allah'ın sınırını geçer? Kim fıkıh bakmaz, dine sormaz, feraize müracaat etmez, alimden fetva almaz? Ne olacak? E benim canım böyle istiyor, buna bırakacağım, bunu vasiyette zarar veriyor. Tabi sağlığında verdikleri vasiyet hükmüne girmiyor ama onda da ittekullaha ve adilu beyne evladikum. Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adil davranın buyuruluyor tabi. Sağlığında da adaleti bırakmamakta fayda var. Adam geldi diyor, ya Resulallah ben işte vasiyet yapacağım da kızımı dışta tutacağım da sen de şahit ol da. Ne? Dedi, la tüşitni ala cevr. Sen zulüm yapacaksın, beni de şahit mi tutuyorsun? Ben şahit olmam zulme dedi ya. Yani mesela. E şimdi ne diyoruz? 60 sene ibadet, sonunda ölürken bir vasiyet, bir yanlışlık gitti. Onun için, yani çok ibadetten değil mesele. Mesele nedir? Allah'ın fıkhını, dinini, helalını, haramını bilmek. Şimdi, takva. Takvanın tarifi nedir? Allah'ın haramlarını terk etmek. Şimdi evliya olmak için, Kur'an-ı Kerim'de bir tarif var. Ne buyuruyor? Estağfirullah. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettequn. Lehumul büşra fil hayatid dünya ve fil ahireh. La tebdile li kelimatillah. Zalike huvel fevzul azim. Agah olun. Uyanık bulunun. Aklınızı başınıza getirin. Benim dostlarıma dünyada, ahirette korku, üzüntü yok. Gam, keder, dert, tasa yok. Ama benim dostum olmak lazım. Peki kimdir senin dostların? Herkes iddia edebilir. Ben veliyim, ben şeyhim, ben hocayım, ben alim, ben fazılım, ben abidim, ben zahidim. Ben tarif ediyorum. Benim dostum olmak için benim tarifime dahil olacaksın. Benim tarifim de nedir? İman edenler. Elhamdülillah. O imana biz de sahibiz. Ve kânû yettekûn. Bir de takvaya riayet edenler. Şimdi demek ki evliya olmanın şartında ne demiyor? Sabaha kadar namaz kılarlar demiyor. Her gün oruç tutarlar demiyor. Bak tarif Kur'an'da. Allah'ın velisi olmak için şart neymiş? Haramlardan sakınırlar. Bir insan haramlardan sakındı mı velidir. Tabi veliliğin derecatı var, meratibi var, farklı. Ama haramlardan sakındı mı velidir. Ama haramlardan sakınmayıp da sabaha kadar ayık dursa, ayakta kıyamda kalsa veli değildir. Neden? Çünkü tarifte haramdan sakınmadır tarif. Çok ibadet tarifte yok. Çok ibadet fezilettir. Ama veli olmanın şartı başta nedir? Haramlardan sakınmak. Şimdi sabaha kadar teheccüd kılıyorsun, ondan sonra gündüz herife bir kazık atıyorsun. Anladın mı? Bir kazık herife. Kandırdın herifi, sahte bir şey verdin herife. Pahalıya mağalıya kandırdın. Neyse pahalının tabii o satış haddi konusunda konuşmuyorum. Kandırdın yani, yalan söyleyerek. Bir yalan beyanda bulundun mesela. Yalan söyleyerek adama bir şey sattın, kazık attın işte. E şimdi ne oldu? Sabaha kadar kılmakla veli oldun mu? Olamazsın. Çünkü neden? Takva da olmadın ki. Haramdan sakınmadın. Ölçü bu. Her sene hacca gidiyor. Her sene üç kere ömreye gidiyor. E tamam. Ondan sonra efendim faiz alıyor. Faizden iş yapıyor. E ne oldu şimdi? Haramdan sakınmadın. Mesele bu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında iki kişiden bahsedildi. Birinin çok ameli olduğu, diğerinin de haramlardan, şüphelerden son derece sakındığı konu edildi. Tabii o çok ibadet edeni üstün tutanlar oldu. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? La te'adil bir ri'ati şey'a. O söyleyene haramlardan sakınmaya hiçbir şeyi denk tutma. En büyük makam odur dedi. Çok amel meselesi ayrıdır ama haramdan sakınma en üstün makamdır. Onun için haramdan sakınmak için bir defa haramları bilmen lazım. Haramları bilmediğin zaman da nasıl sakınacaksın? Bilmediğin şeye pat diye düşersin. Haberin de olmaz. Yaptığın alışverişlerde ne kadar fasit akit var. Fasit akit yani bozuk İslam'a göre yanlış anlaşma. Yani geçersiz. O para haram. Mesela. E bunu bilmiyorsun. Efendim evleniyorsun. Evlilikle alakalı bu kadar helal haram konuları var. Onu hep öğrenmeden evleniyorsun. Mesela. Yani hangi muamelenin fıkhını öğrenerekten gidiyorsun? Yani, tamam. Sen şimdi zengin değilim, zekata tabi değilim. Zekatın ahkamını niye öğreneyim? Tamam haklısın bir durumda. Yani zekata tabi değilsin. E hacca gitmiyorum, fakirim, hacca gitmiyorum ve haccın teferruatını nasıl öğreneyim? Niye öğreneyim? E öğrenmeyebilirsin yani. Ama şimdi namazla mükellefsin. E namazın ahkamını bilmiyorsun. E namazın içinde de haramlar var. Namazın içinde de haramlar var. E abdestte yapılan haramlar var. Gusülde yapılan haramlar. Mesela yanlış yaptığın işler nedir? Günahtır. Abdestsiz namaz kılmak. E abdestin olmadı mı kıldığın namaz ne oldu? Abdestsiz en büyük günah. Mesela diyorum. Hasılı çok ibadetten ziyade evvela ibadet için gerekli bilgi. O ilmi ondan sonra amel safhasına çıkartmak, tatbik. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ennâsü helkâillen âlimûn. Bütün insanlar mahvolmuş. Alimler müstesna. Yani bilenler. Vel âlimûn elke. Alimler de yıkılmış, gitmiş. Neden? İllel âmilûn. Yapanlar bildiğini yapmasa neye yaradı? Amel edenler kurtulmuş. Âmilûn elke. Amel edenler de helak olmuş. Neden? Yaptı ama kim için yaptı? Gösteriş için mi? Desinler, beğensinler, para için. Ha? İllel muhlisun. İhlas üzere sırf Allah için yapanlar kurtulmuş. Vel muhlisun ala hatarın azim. Muhlisler de büyük tehlikededir. Uf. Niye? Çünkü şeytan ne dedi? İlla ibadeke minhumul muhlasin. Muhlis ihlasa çalışandır. Muhlas ihlasa ulaşandır. Şeytan diyor ki ya Rabbi hepsini azdıracağım. İhlasa ulaşanlar müstesna. Onlara sözüm geçmez. Demek ki muhlis bile olsa, ihlasa bile çalışırken yolda olsa yine tehlike devam ediyor. Çünkü niyeti karışabilir. Ama ne zaman ihlasa ulaşır? Lafla peynir gemisi yürümüyor. Burada konuşmakla olmuyor bunlar. O zaman ihlasa ulaşırsa inşallah tehlike geçmiştir. Şeytanın daha ona yolu kalmaz inşallah. Evet, şeytan diyor ki efendim onu öyle yaparım, bunu böyle yaparım, şunu şöyle yaparım. Efendim ancak muhlaslara dokunamam. Onun için Yahya Aleyhisselam'la işte bir meselesi var ya. Yahya Aleyhisselam seyyitti, hasurdu. Yahya Aleyhisselam öyle bir zat ki hiç günah işlemeyi aklından bile geçirmemiş. Yok, aklından da geçirmemiş canım. Bütün Adem'in oğulları diyor yani bir günahı aklından geçirebilir. Yapmadıktan sonra da peygamberler hiç günah yapmamış. Ayrı bir mesele. Ama Yahya Aleyhisselam diyor aklından da geçirmemiş diyor. Böyle bir acayip peygamber. Ona bir özelliği var. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Efendim şeytan damın üstünde ibadet ederken şeytan atlıyor yanına. O diyor seni görmüşken biraz seni deşeyim diyor şeytana. Haber almak lazım. Hileleri öğrenmek lazım. Tuzakları bilmek lazım. O zaman ona göre korunacaksın. Ne diyor? Ya diyor bu insanlarla uğraşman nasıl oluyor? Kaç sınıftır? Bu insanlar senin gözünde nazarında kaç kısımdır? Falan böyle soruyu açınca işte anlatıyor işte efendim diyor ki kimisinden diyor misket gibi oynarım diyor. Zaten her ağzını gözünü kalbini elime almışım diyor. Yüzüsü fisu diyorinden ne dersem onu yapar diyor yani. Tamamen benim kulum olmuş diyor. Çünkü Kur'an'a la tabudu şeytan. Tapmayın şeytana demedin mi size diyor Yasin suresinde. Artık şeytana tapanlar var. Tamamen şeytanın kulu olmuşlar. Ha bu bir kısım diyor. Ondan sonra bir kısım var diyor. Onlara da diyor bir günah işlettirene kadar canım çıkar diyor. Ondan biraz sevinirim kara geçtim diye diyor. Bir de bakarım akşam bir estağfurullah çeker. O da diyor onu zararından karı götürür diyor. Yine zarara geçerim diyor. En çok onlardan çekiyorum diyor ya. Canım çıktı diyor. Adam diyor estağfurullah demese diyor yani pişman olmasa tevbe etmese diyor hep kar kalacak bana diyor. Ama adam diyor ikide bir sildiriyor diyor işte. İşte cuması, cemaati, namazı, duası hep istiğfarı, tevbesi. Bunlar temizlik. Şeytanı çatlatıyorsunuz. Çatlatıyorsunuz ama o da intikamcıdır ha. Adam başına iş açar. Efendi babam için buyururdu. Bu tekkeyi yasak etmişim ona buraya giremez ama derdi. Kapıda bekliyor sizi. Kapıda niye bekliyor? Çünkü ne diyorlar? Efendim hırsız boş eve girmez diyorlar. Niye boş eve girmez? Manyak mı hırsız o kadar riske girecek de evde de bir şey yok. Derler ki efendim fare düşse başı yarılır hesabı yani. Tam takır kuru bakır yani. Evde bir şey yok yani. Buraya hırsız ne yapacak? Hırsız bakıyor ki kim bankadan çıktı cebi de şişkin. Dalıyor ona. Kapkaççılığı size öğretmeme lüzum yok yani. Herkes kapkaççı olmuş. Kim düğün yapmış? Oo bir de reklamlar. Kızım buraya kadar bilecikler. Ana diyor bu evi soymak lazım bu gece diyor. Neden? Sen bu kadar bilecikleri teşhir edersen ne olacak? Yaptığın iş mi yani? Seninki de iş mi şimdi? Ondan sonra soyuldum diye baş baş bağırıyorsun. Hırsız boş eve girmez. Dolayısıyla ne demek? Şeytan da ama şimdi şeytan kahvenin kapısında bekler mi? Adam zaten tam takır çıkıyor. Neyini soyacak? İlim meclisinde bulunanlara lastemu kumun ala zikrillah illa kıylerum kumu mağfurallukum kad beddet seyyat bahsena. Şu sohbetler boşuna mı yapılıyor? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis mutlaka kalkarken melek kapıda bağırıyor. Affolarak kalkınız eski günahlarınızı da sevaba çevirdim Allah buyuruyor size. Allah ahiret aklınızı artırsın. Şimdi o da orada bekliyor. Niye diyor? Diyor deldireyim çuvalı deldireyim dolu gidiyor herif. Onun için şeytan ama diyor işte diyor ben onunla uğraşıyorum o bana bir ben bir o diyor böyle diyor canım çıktı bunlardan diyor ki de bir tevbe eder istiğfar eder yaptırdığım boşa gider diyor. Ondan sonra diyor üçüncü sınıf diyor senin gibi masumlar diyor Yahya Aleyhisselam'a zaten diyor yanından geçemiyorum ki diyor. Masum peygamberler nedir? Masum ne demek masum? Günah işlemek aklından geçmez yani. Böyle bir şey aklından geçse de Allah onu o günaha efendim mümkün değil efendim nasip etmez. Mümkün değil yani. Allah ona o kaderi yazmış. Masum peygamber o. Günahsız. Hatasız. Dolayısıyla bir de diyor senin gibiler diyor. Onu da hiç mevzu etmeye lüzum yok diyor zaten. Size hiç diyor bir şey yaptıramıyoruz. Sen dedi bana da bir şey yaptırmışsındır. Sen karıştırma dedi. bu sırrı söyle bu işi burada falan. Yok diyor, ısrar ediyor, ona ısrar ediyor. Dedi ki, ya dedi, sana hiçbir şey yaptıramadım. Bir gün dedi, arpa ekmeği yerken hafif ekmeği evvelce yediğine göre nispeten biraz fazla kaçırttırdım dedi. Sonra dedi, Yahya Selam meraklanıyor şimdi. Sonra ne yaptırdın bana? Ya dedi, ne yaptıracağım dedi. Teheccüdü de kaçırttıramadım ki dedi. Teheccüdü. Biraz geç kaldırdım dedi yani. Biraz beşik birkaç dakika geç kaldırdım dedi. Bir daha dedi, yemekten karnımı doyurursam diye yemin etti Yahya Aleyhisselam. O zaman da iblis dedi, bir daha da bir Ademoğluna doğruyu konuşursam dedi. Çünkü bir giriş noktası var, biraz kaçırttırırsam yemeği diye onu da tıkattırdın şimdi. Dolayısıyla oyunlar, bunları keşfetmek için ilim lazım. İlim lazım. Meseleyi bilmek lazım. Adama namazı kaçırttırıyor. Adam ağla. Ertesi gün geliyor, ne haber, tık tık. Ne oldu? Teheccüd kaçıyor, kalk diyor. Kimsin sen? İblis. Ulan sen işin mi bitti saat gibi geldin de beni teheccüd? Ulan dün kaçırttırdık da neye yaradı diyor. Bir ağladın daha fazla sevap aldın diyor be. Bari vaktinde kıl da kardan zarar etmeyek diyor. İblisle uğraşılır mı? İlimle baş olur. Fıkıhla baş olur. Dinle baş olur. Cahillikle olur mu iblise dayanmak? Cahillikle bu faziletler kazanılır mı? İlla ilim. Bak adamın canı çıkıyor. Efendim. Uğraşıyor. Sabaha kadar. Resulullah Efendimiz'in hanımı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Radıyallahu anh'a. Ne yaptı? Gece teheccüdde Efendimiz sabah namazı. Namazı erken çıkardı. Teheccüdden sonra. İmsakta, sünneti evde kılardı, çıktı. İşraka da bekledi, kaç saat geçti. Bir de geldi, annemiz orada yine oturuyor, o hurma çekirdekleriyle tesbih yapıyorlar. O zaman böyle tesbihler yok da, sayı için. Dedi, ben dedi, senin yanından ayrıldım, gittim gelene kadar, sen hep burada oturuyor muydun? Dedi, oturuyordum. Ne yapıyordun? Zikrediyordum. Vallahi dedi, sen kaç saat olmuş dedi, bak mesela 2 saat olmuş, 3 saat olmuş. Burada ne yapıyorsun? Sadece zikrediyorsun. Benden sonra, ben senden sonra dedi, 4 kere 3 kelime söyledim dedi mesela. Senden fazla aldım dedi. Neydi dedi ya Resulallah? İşte onu anlatıyor şimdi. Sübhanallah. Mil'es semavat ve mil'el ard ve mil'e ma beyne zalik. İşte gökler dolusu sübhanallah. Yerler dolusu. Bir kere söyledim ama diyor. Bak gökler dolusu dedim diyor. Gökler dolusu deyince ne oluyor? Gökleri kim tartmış ki hesabını bilsin? Ben diyor senden fazla aldım mesela. Ne ilme teşvik ediyor. Faziletleri öğrenin. Öbür türlü tamam, sen alsın la ilahe illallah, la ilahe illallah, sabah kadar adam ama la ilahe illallah, mile semavat diye bir gökler dolusu koyar peşine, herif götürür bir saniyede ya. İlimle çalışın kardeşim, cehaletle çalışmayın. Bilerek. Bak Tirmizi hadisinde, Ahmed İbni Hanbel Müsned'inde, hadis-i şerif rivayet ediyor. 10 kere, ne diyecek? Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike le, ilahen, vahiden. Sameden lem yettehiz sahibeten ve la veleden ve lemme kullu kufen ad. Kaç kere diyecek? Kaç dakika tutar? Keteballahu lehu erba'ine elfe elfi hasene. Kaç sevap yazar diyor. Bak öbür türlü söylüyoruz. Mesela diğer hadisler, şunu yapana diyor 10 sevap. Anlatmıyor muyuz hep? Şunu yapana 100 sevap. Şunu yapana 500. Konuşmuyor muyuz biz bunları? Mesela. Şunu yapana diyor ne var? 40 milyon hasene. 40 milyon 3 dakikada. Ha onun için işte hamalın canı çıkıyor 10 bin 10 milyona. Öbürü masa başında götürüyor trilyonu ya. 1 milyon dolar kazanıyor masa başında. Bir dakikada hamalın canı çıkıyor. Kaç lira kazandı? 5 milyon lira. Akıllı ol. Bununla bu akıllı neyle alırsın? İlimle. Bilmezsen ne yapacaksın? Canı çıkacak hamallıkla. Otur. Ha ben hamalı küçümsüyorum değil. Haşa. O alın teridir. Ben misal veriyorum. Yani yorgunlukla orantılı değil kazanç. İnsanların kazançları çektikleri yorgunlukla orantılı. Öyle mi? Ne kadar çok yorulan var, hiç yorulmayandan çok az kazanıyor. Değil mi? Dolayısıyla akıl burada kafa çalıyor. Allah sana akıl verdi. Din gönderdi. Peygamber gönderdi. Muhammed Mustafa gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ilimle olursa bak ne kadar kazandın. İlimsiz olsa ne kadar efendim zararın var. Efendim sen 40 milyon haseneyi öbür amellerden bir toplasan ömrün yetmez 40 milyon haseneyi denk getirmeye bak. 3 dakikada diyor sana. Efendim. Hacı Osman Efendi Hazretleri Allah rahmet eylesin. O bunu naklediyor. Medineli Hacı Osman Efendi. Bu hadis Tirmizi'de var. Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'ini alıyor bak. Dua kitabında var. Benim sonra başka bir sebeple yazmıştık onu fazilette. 282. sayfada hadis kaynaklarla beraber 283'ün başında şurada. Her gün 3 dakikada 40 milyon hasene. E şimdi 40 milyon haseneyi karşılığında hiçbir günah dayanmaz be. Dayanır mı? Dayanmaz. Mesela hadis-i şerifte ne diyor? 100 kere Sübhanallah ve Behamdi desen diyor sabah kaç alırsın diyor? 1000 hasene alırsın. 1'e kaç? 10. 1 Sübhanallah ve Behamdi kaç? 10. 100 tane ne eder? 1000. Bunun karşılığında diyor 1000 tane günah yapacak kimse yok yani, o günah fabrikasını kurmadık ki imalat yapalım. Onun için ne kadar günah yapsak da diyor 1000'i bulmaz diyor. Dolayısıyla diyor zararın da karın denk gelir, en azından defterinde sevap tarafı ağır gelir, günahın ağır basmaz diyor hadis-i şerifte. Burada ne diyor? 40 milyon hasene. 40 milyon hasene. Kazanın, kar edin. Ama bununla beraber demin ne dedim? Esas takva nedir? Haramlardan sakınmak. Yani ne demek istiyorum? Yani bu faziletli ameller, bunun sonu yok. Ama Allah'ın dostu olmak için şart haramlara düşmemek. Bunun da yolu nedir? Haramların ne olduğunu bilmek. Haramı helaldan seçebilmek. Müracaat etmek. Alimlere sormak. Evet. Kıyamet alametlerinin yakınlaştığının alameti nedir? Abidler, sofiler çok olsa da fıkıh bilenler, dini halalı haramı bilenler az olacak. Bu zamanda aynen vakidir. Çok az. Bir fetva sormak için bazı kere bir şehirde bir hoca bulamıyorsun. İmam çok da. Fıkıh meselesinde bir hoca bulamıyorsun bir şehirde. Köy değil, ilçe değil. Şu anda vilayetler var. Bir fıkıhçı yok. Böyle bir daran bu zamandayız. Allah artırsın inşallah. Evet. Hadis-i şerif. Men ekrem alime fekad ekreme seb'ine nebiyye ve men ekreme mütealime fekad ekreme seb'ine şehide. Alime ikram eden, değer veren 70 peygambere hürmet etmiş olur. Bir talebeye ikram eden 70 şehide ikram etmiş olur. Çünkü neden? Efendim, alimler peygamberlerin varisleridir ve şehit şehit oluyorsa faziletini ona öğreten bu alimler, bu talebelerdir. Bu ilimler olmasa kimse neyin faziletli olduğunu bilmez. Kimse iyi kötüyü seçemez. Ama din ilimleriyle herkes yolunu bulur inşallah. Onun için efendim devam edelim, sebat edelim, ilimden istifade edelim inşallah. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ahir zaman fitneleri içerisinde cümlemizin imanımızı muhafaza eylesin. Salih amellere muvaffak eylesin. Ehl-i sünnet dairesinde istikametler müyesser eylesin. Amin. Bu dualarla, bu cemaatler, bu dualar hürmetine Allah'ım kabul saatine rastlayıp mağfiret olmak nasip eylesin. Amin. Amin.